oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Zakopanem otwarto już strefy Polskiego Radia. Wielkimi krokami zbliża się pierwszy koncert festiwalu Lato z Radiem. Na początek łączymy się z naszym reporterem, który w stolicy Tatr czeka na początek imprezy. Strażacy nadal walczą z ogniem w hotelu w Sarbinowie w Zachodniopomorskiem. Pali się dach części basenowej. Zakończyło się spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmawiano o poprawie relacji. Specjalne strefy Polskiego Radia w Zakopanem już otwarte. To rozgrzewka przed koncertami festiwalu Lato z Radiem, które ruszą za 4 godziny. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Witaj. Pawle, powiedzmy o tym, jakie atrakcje przygotowano. No teraz jestem w parku miejskim, gdzie zlokalizowana jest strefa familijna. Tu oczywiście gry i zabawy dla najmłodszych, warsztaty reporterskie czy spektakle i występy cyrkowców. Oprócz tego na Górnej Równi Krupowej polecam odwiedzić strefę muzyczną, gdzie odbywać się będą spotkania z artystami, oraz strefę relaksu, gdzie czekają na Państwa między innymi wygodne leżaki. Do stref zaglądają nie tylko przypadkowi turyści, ale też do Zakopanego przyjechało sporo osób specjalnie na festiwal. Co roku Lato z Radiem. Jak się zaczyna, to śledzę. Różne piosenki razem z wami śpiewam. Uwielbiam to. A jeszcze jak mam luz, to potańczę sobie, bo lubię. Niektóre lata nie jestem ani razu nad morzem. Chociaż mam 13 kilometrów do morza. Czyli na początek wakacji lepiej góry. Lepiej góry. A już najlepiej Lato z Radiem. No obowiązkowo. To dwie słuchaczki, które do Zakopanego przyjechały z kołem seniora z Sianowa koło Koszalina. Ja przypomnę, że pierwszy koncert Lata z Radiem o 16:00. Włodek Pawlik Trio wystąpi w willi Czerwony Dwór. A to był Paweł Pawlica. Przypomnijmy, z festiwalowych miast nadawane też będą audycje. Między innymi zapraszamy do Trójki, Markomania czy Lista Przebojów Trójki. Transmisja koncertów w Trójce, a także na polskieradio.pl. I zmieniamy temat. Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten oddalił kasację złożoną przez szefa Kancelarii Sejmu. Sejm w marcu zeszłego roku wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do Kancelarii Sejmu wpłynęły wnioski o informacje o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmówił wtedy udostępnienia tych informacji. Pożar ośrodka wypoczynkowego w Sarbinowie w Zachodniopomorskiem. Ewakuowanych zostało blisko 200 osób. Ogień pojawił się nad ranem na dachu budynku, w którym jest basen. Nikomu nic się nie stało. Wczasowicze bezpiecznie i szybko opuścili pokoje. W pewnym momencie tylko włączyły się syreny i trochę dymu było spod tego dachu i nic więcej. Z dzieckiem ciężko, bo wyszliśmy tak naprawdę tylko, wzięliśmy telefon i tyle, nie ubrani w piżamach na pole, nie o 5:00, no bo kto się spodziewał. Myśleliśmy, że to jakieś ćwiczenia na początku, a tu wyszliśmy, a tu już taki ogień na dachu. Akcja gaśnicza jest trudna. Jest bardzo skomplikowana konstrukcja dachowa, jest to konstrukcja podwójna. Musimy po prostu przebijać się przez jedną, docieramy do drugiej i strażacy muszą po prostu rozbierać konstrukcję dachową z podnośników z drabin, lokalizować źródła ognia i przegaszać, przelewać. Opowiadał Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Barszcz Sosnowskiego, tę groźną dla zdrowia i życia roślinę, można spotkać nie tylko na łąkach czy w okolicy lasów, ale też w miastach. W Elblągu ekopatrol Straży Miejskiej po zgłoszeniu od mieszkańca znalazł ją w centrum. Barszcz Sosnowskiego wywołuje trudno gojące się oparzenia. Na szczęście to są rzadkie przypadki, podkreśla Michał Misan, szef Elbląskiego Pogotowia Ratunkowego. Ja bym nie ryzykował kontaktu z tą rośliną, choć szczerze powiem, że nie jest to przypadek szczególnie jakoś częsty, bo ja w swojej 20-paroletniej karierze zawodowej nie spotkałem się z pacjentem po kontakcie z tą rośliną. Choć barszcz jest rośliną ładną i okazałą, to należy omijać go z daleka, a na pewno nie dotykać i nie przynosić do domu czy ogrodu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Polepszenie relacji Stanów Zjednoczonych i Rosji leży w interesie obu państw. Zgodzili się prezydenci Trump i Putin po rozmowach na marginesie szczytu G20 w Osace. Politycy rozmawiali o sytuacji w Iranie, Syrii, Wenezueli i na Ukrainie. Na miejscu jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Było to pierwsze spotkanie przywódców USA i Rosji od ubiegłorocznego szczytu w Helsinkach. Podczas otwartego dla dziennikarzy powitania przed rozmowami prezydent Donald Trump zapytany został, czy poruszy także temat domniemanego wpływu Rosji na amerykańskie wybory w kontekście przyszłych prezydenckich wyborów w USA. Prezydent Trump potwierdził, że będzie o tym rozmawiał, po czym w żartobliwy sposób zwrócił się do Putina, mówiąc: nie wtrącaj się w wybory. Wcześniej spekulowano, że obaj przywódcy mają rozmawiać także o sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Przed rozpoczęciem szczytu w Osace prezydent Donald Trump oświadczył, że najważniejszymi tematami rozmów dla amerykańskiej delegacji będą kwestie gospodarcze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dość bezchmurne niebo i od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 na zachodzie. Jutro także mało chmur, jedynie na wschodzie przelotnie popada, będzie cieplej niż dzisiaj. Do 30 stopni na zachodzie, chłodniej na Podhalu, około 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za kompaktowy odkurzacz workowy Zelmer z regulacją siły ssania, uniwersalną szczotką i teleskopowymi rurami zapłacisz tylko 229 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik 40% taniej, 4,79 za opakowanie 400 gramów. Tak, 4,79. Oraz wybrane bakalialesto, drugi produkt aż 40% taniej. Tak, 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Maria, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei P30, a drugi smartfon Huawei P Smart 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, 400 zł taniej. Niskie ceny. MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Ależ ten czas leci, drodzy Państwo. Nie tak dawno wydawało się, że zaczynamy nowy sezon tej audycji, a oto przyjdzie się pożegnać, bo to już ostatnia przed przerwą wakacyjną godzina prawdy. Długo zastanawiałem się, kto byłby idealnym gościem do takiej właśnie audycji i pomyślałem sobie, że najlepiej poruszać się w kręgu legendy. Jak Państwo wiedzą, są ludzie, o których mówi się czasami, że są swoistą legendą tego, czym się zajmują. I jeżeli bez wątpienia Kazimierz Górski jest taką legendą, dziś nie możemy z nim rozmawiać z przyczyn naturalnych, o tyle dzisiejszy gość, pan trener Andrzej Strejlał, jest niewątpliwie także legendą futbolu, legendą trenerki. Panie trenerze, mam nadzieję, że pan zgodzi się z moją opinią. Witam pana, witam państwa. Zanim przejdziemy do meritum, to ja najpierw chciałem pozdrowić serdecznie pana Tadeusza Olszańskiego, wybitnego, wspaniałego dziennikarza, hungarystę, autora wielu książek, człowieka, który no, w zasadzie o sporcie wie wszystko i jest właśnie również legendą. Więc miłą było jako człowiekowi młodszemu złożyć serdeczne, powiedzmy, słowa, żeby był jak najdłużej w zdrowiu i żeby, jeżeli nas słucha, przyjął to, co my tu powiemy, bo będziemy z Michałem dyskutowali o faktach. Na pewno nas słucha. Bardzo dziękuję za ten ukłon w stronę mojego ojca, który trzyma się dzielnie. Ale to pan, panie trenerze, dzisiaj tutaj będzie w ogniu moich pytań. A ponieważ wiem, że pan uwielbia gawędy, anegdoty, spodziewam się tutaj naprawdę swoistych fajerwerków z pańskiej strony. Zwłaszcza, że pan lubi media. Nigdy pan nie unikał mikrofonów, światła, kamer. Pan się nie opędzał od dziennikarzy, co niestety wielu trenerów robiło. No, podzielam pogląd. Tak, ja sądzę, że w zasadzie bez dziennikarzy, czy to zawodnik, czy trener, no nie ma racji bytu. No kto od nas będzie pisał? Bardzo dobrze, dobrze, średnio, czy źle? Jest to opinia dziennikarza. Dziennikarze są niezależni i w zasadzie, no powiedzmy sobie, że nawet jak obserwujemy, już nie będę mówił o historii w ogóle Europy czy świata, ale nawet o historii, nawet aktualnej, to media tworzą również tą otoczkę, czego możemy w naszym państwie oczekiwać w każdej sferze, nie tylko sportu, ale też polityki, gospodarki. To dziennikarze pilnują, żeby nie było żadnych wynaturzeń w tej sferze, prawda, publicznej, bo jednak, tak jak zawsze to było powiedziane bardzo rozsądnie, bardzo mądrze i słusznie, najważniejszą komórką jest rodzina. Panie trenerze, ja miałem to doświadczenie w życiu, kiedy byłem rzecznikiem polskiej reprezentacji. Podczas mundialu w Niemczech, gdzie tak mocno przeżyłem niechęć ze strony zawodników, zwłaszcza niektórych, którzy po porażce z Ekwadorem, to była już atmosfera oblężonego zamku i było powiedziane, dziennikarze są naszymi wrogami, w związku z tym nie chcemy z nimi mieć nic do czynienia. Pamiętam tą słynną sytuację, kiedy Paweł Janas wysłał mi po porażce z Ekwadorem kucharza reprezentacji na konferencję, gdzie cały świat chciał usłyszeć, dlaczego tak, a nie inaczej zagraliśmy. Odniósłbym się do tego, zresztą bądź co bądź mój były zawodnik z Legii Warszawa, kiedy wszedł do wojska, żeby jak najszybciej do wojska odsłużyć. Nie zaproszono mnie na tę imprezę, więc nie mam żadnych odniesień, także sam z ciekawością słucham tego, co ty mówisz, to nie jest dobre. Dziennikarz jest niezbędny każdej, powiedzmy sobie, dziedzinie i dyscyplinie sportowej. Natomiast wśród dziennikarzy oczywiście są wirtuozi pióra. Są ludzie, którzy nie mają takiego talentu jak ta grupa wirtuozów, ale muszą być przede wszystkim rzetelni. Dziennikarz, który jest prawdomówny, jest zawsze szanowany przez zawodnika. Dopiero jak się spotykamy z tym, że coś jest powiedziane, ja pamiętam, jak już słyszałem anegdotę kiedyś, ja powiedziałem nawet do Górskiego, nie pamiętam, czy Jacek Moch w tym był, czy nie, ale to było w korytarzu dziennikarz, że on chciałby wywiad. Ja mówię, ja bym z nim nie rozmawiał. Kazio mówi, on ma żonę i dzieci, musi zarobić, naczelny go wysłał. I panie kolego, pan napisał o mnie nie to, co ja mówiłem, że mnie to był ostatni raz, to będzie nasza wtedy ostatnia rozmowa. Ładnie. Tak, ale za to był kochany. Nigdy również Górski nie odmawiał żadnej rozmowy z dziennikarzem, tylko prosił o to, że może się umówić w czasie, kiedy on ten czas będzie miał. Cały no Kazio zresztą. Pan jest, trenerze, troszkę takim enfant terrible piłki nożnej, zwłaszcza tej naszej krajowej, bo mówiono o panu, że jest pan chorobliwie uczciwy, niepijący, nie lubi pan iść na kompromisy i na rezygnację ze swojego systemu wartości. Jak to się robi, żeby móc tak działać w piłce? No, ja jestem wychowany w ogóle w rodzinie sportowej. Moja mama biegała w barwach Skry, ojciec był jednym z asystentów, jak pan Szydło, Feliksa Sztama, który z kolei był chrzestnym ojcem mojej rodzonej świętej pamięci siostry. Mieszkaliśmy zresztą obok siebie no parę metrów, bo tam mieszkał na ulicy Przybyszewskiego, ruch Konfederacji, na Przybyszewskiego i tak dalej. Sądzę, że to jest tak, atmosfera domu rodzinnego, bezpośrednio ten okres pookupacyjny, a zawsze mieliśmy w oczach, mimo że byłem dzieckiem wtedy chyba 4,5-letnim, kiedy Niemcy chcieli spalić ten dom, prawda, na Przybyszewskiego i już wtedy, jak się okazuje, że nawet w czasie II wojny brali łapówki, bo trzeba było dać złoto, srebro, powybijać szyby, żeby był przeciąg, okna, drzwi pootwierane, ale też przyjechali inni z czołgami i kontrolowali tych, co ten cenie wydali, ocenili, że szkoda miotaczy ognia na te cztery budynki, prawda, jednopiętrowe, na które do dzisiaj stoją. To były negocjacje po prostu z grupą niemiecką, która przyszła spalić wasze domy? Która zażądała, że to może... To był 44 tak, czy 5? No gdzieś tak to wynikało. 44 raczej, tak. To w 64 roku gdzieś tak pod koniec. Ja już po powstaniu prawdopodobnie przyszli, żeby was wysiedlać. Tak, no, dlatego oni wiedzieli, że to już jest końcówka. To on wiedzieli, że zdawali sobie z tego sprawę. No ale jakoś tak się... I tym razem im się udało, bo oni odstąpili od tego. No tak. Mało tego. Pan miał wtedy 4 lata. Tak. Bo pan jest rocznik 40. Tak, ja pamiętam, mimo że 4 lat, są przeżycia, które gdzieś się nawet dziecku, no w jakiejś pamięci, trudno powiedzieć, jaka to klapka się otworzyła i do dziś nie zamknęła, kiedy mnie trzymał niemiecki żołnierz na rękach, tam przy schodach, prawda, kiedy oni dalej oceniali, czy będzie to spalone, czy nie, bo ludzie już siedzieli w piwnicach pochowani. bo takie było zalecenie. Domy musiały być puste, a oni przyjechali zeskontrolować. Także okazuje się, łapówka, korupcja w czasie II wojny światowej, jeszcze już była w 1934 roku i niby Ordnung mógł zaj, ale z kolei Befehl jest Befehl, też nie został spełniony. Rozkaz jest rozkazem, ale porządek musi być. Ale jak się okazało, tylko finansowy w odpowiednim momencie. A propos pamięci, mówi się, że pan ma nieprawdopodobną pamięć filmową, że pan odtwarza w głowie takie taśmy i że pan jest w stanie konkretny mecz przypomnieć sobie, może... jak to było, jakie było podanie, w jaki sposób strzelana gola. Może nie wszystko, ale pamięta się. No, więc ja się cieszę, że w tej chwili w moim wieku, że jeszcze nie mam jakichś takich zahamowań. Oczywiście zdarzają mi się pomyłki, prawda, jak każdemu, staram się ich unikać, ale no pamiętam, wiele rzeczy pamiętam, mało tego, jest coś takiego, nie wiem, masz nawet nie rozmawiając ze swoimi kolegami, trenerami, że siedząc na ławce, mamy takie przeczucie, że nieraz wiemy, kiedy stracimy bramkę, idzie akcja jak przeciwnika. Natomiast zanim to nastąpi. Tak, zanim to nastąpi. Natomiast nie wiemy, kiedy sami strzelimy. I to jest paradoks, a przecież po to ćwiczymy, po to mamy rozmaite warianty, prawda, taktyczne, po to ćwiczenia, po to przygotowane stałe fragmenty gry, że powinniśmy wiedzieć. Okazuje się, że nie do końca, ale ja to mówię w swoim imieniu, żeby się nie obrazili, prawda, moi koledzy, bo może mają, prawda, inne odczucia. No tak to wyglądało w każdym razie. Proponuję panu, panie trenerze, taką krótką, fajną podróż przez te najważniejsze momenty pańskiego życia. To dzieciństwo na Przybysze na Bielanach, tak. Lata 50. Pan miał ADHD, które wtedy jeszcze nikomu się nie śniło, że jest coś takiego. Że coś takiego w ogóle, no pan tak, nie był w stanie usiąść tak, ale w jednym miejscu. Ja tam miałem idola, o którym nie mogę nie wspomnieć. On chyba zmarł w 2004 roku, 7 lat starszy ode mnie. Wspaniały piłkarz. Wtedy on turu Bielany, bo taka była drużyna tam, gdzie właśnie jest stacja dzisiaj metra, prawda? Stare Bielany. Jakieś 500 metrów dalej, przed następną stacją, prawda? Było boisko piłkarskie i tam się grało, prawda? Łomianki między innymi, Grochów, Młociny. I grał Krzysztof Baszkiewicz. Potem go zabrano do Budowlanych Warszawa, z Budowlanych Warszawa do Lechii Gdańskiej, z Lechii Gdańskiej do Gwardii Warszawa. Te pierwsze bramki potem strzelone bezpośrednio z rzutu rożnego to jest właśnie Krzysztof Baszkiewicz. Wtedy idol, świetny zawodnik i nie chcę przypominać tego turnę po Anglii, Gwardii Warszawa, gdzie oni furorę zrobili, bo grali twardą, agresywną, angielską piłkę i do dzisiaj ich Anglicy wspominają właśnie Gwardię Warszawa. No, ale zapatrzył się pan na tego Baszkiewicza, uwielbiał tak, pan grać w piłę. Tak. To kosztem było nauki. Nie ma co ukrywać. No to normalnie, na przykład tam miałem rodzinę, bo w 1954 roku, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej z Kosodemiem, była słynna, powiedzmy sobie, rodzina braci operaczy, ojciec tramwajarz, mama, no mama rodziła dzieci, jak widać, bo było 10 braci, 11 siostra, ale szacunek do matki, to bardzo mi się to w ogóle podoba i chętnie, jeżeli nas dzisiaj słucha młodzież, żeby zawsze pamiętali. My ojcowie jesteśmy bardzo niezbędnie potrzebni w każdej rodzinie, ale matka jest tylko jedna i matka jest zawsze matką. To była jedyna osoba, gdzie dostawali lanie jak tylko szło, bo ona miłość miłością do dziecka, jednocześnie porządek musiał być. Z ojcem nieraz się pobili nawet, bo byłem tego świadkiem, ale na matkę to się tylko zasłaniali od razu, wtedy otrzymywali. Ale jak pan zdobył ich zaufanie? Bo wiem, że pan był pod opieką tego gangu rodzinnego operacji. No nie, no bo ja pisałem mi odwołania, no przecież chrzestnym ojcem jednego, prawda, z urodzonych, prawda, synów przez panią operaczową był Bolesław Bierut. Oczywiście nie on sam, tylko jego przedstawiciel, więc co chwila, kiedy ich milicja zatrzymywała i złapali ich, tu kogoś pobili, tu kogoś gdzieś coś postrzelono, no to następnego dnia rano musieli ich wypuścić, prawda, tak to wyglądało. Ja pisałem wszystkie pisma odwołania, bo ja chodziłem do szkoły, a oni do szkoły nie chodzili. W ogóle. Nie chodzili. Pan tak, bywał w szkole. Tak, bo to jest ten okres, kiedy dopiero ktoś gdzieś pomyślał, trudno powiedzieć kto, że zaczną budować. No w ogóle nie wiem, komu to było potrzebne. Hutę Warszawa, aż to świętej pamięci. Znakomity, wykształcony człowiek. Znakomity koszykarz Wisły Kraków. Pan Stanisław Tuszewski. Wykształcony człowiek w gremiach krajowych, zagranicznych, który się temu sprzeciwiał, no ale rząd postanowił, że będzie Huta Warszawa. I tak lotnisko, które tam było, na terenie lotniska została zbudowana Huta Warszawa. No tak. Bo tam żeśmy grali w piłkę. To jest ten sam numer, który tak, zrobiono w Krakowie. No przecież ty mieszkałeś na Bielanach, to pamiętasz, ty na Podczaszyńskiej. No ja jestem chłopak z Bielan, z Podczaszyńskiego. Tylko tak, jak pan wspomniał, 54 rok, to wtedy tak, ja się dopiero urodziłem. No ale w 54 roku właśnie Talaga szukał zawodników do drużyny, bo AWF miał drużynę w trzeciej lidze i przepisy mówiły, że musiał mieć drużynę juniorów. To skąd on miał wziąć juniorów, jak oni wszyscy mieli powyżej 18 roku życia, bo w tym roku przychodzili na studia. No i między innymi kiedyś szedł ulicą, zobaczył, że my gramy i dwóch poszło ze mną i zrobiliśmy drużynę z Bielan Juniorów i ona grała jako AZS ABF Juniorzy zgodnie z przepisami. Tak, żeśmy się poznali. Tak, ale paradoksalnie, panie trenerze, to piłka ręczna była tą dyscypliną, która pana fascynowała bardziej. Ja miałem profesora, znakomitego profesora i to jest takie fajne wspomnienie. Pan profesor Czerwiński uczył przysposobienia wojskowego, to raz. Był nauczycielem chemii fizycznego. To była genialna metoda, ja to do końca życia będę pamiętał. Nie mogłeś mieć dwójki w szkole, bo nie mogłeś reprezentować szkoły. Przecież ja jeszcze grałem w szachy w reprezentacji szkoły, on się ze świętej pamięci Jackiem Rzymantowskim, moim kolegą no również. Tak. Także raz w tygodniu my, ludzie z gier zespołowych, pod jego kierunkiem musieliśmy uprawiać gimnastykę akrobatyczną i gimnastykę brzędową. Kto nie był na treningu, nie mógł nigdzie grać. Z kolei gimnastycy raz w tygodniu musieli obowiązkowo mieć gry zespołowe. To był bardzo młody człowiek. I paradoksem życiowym jest to, że kiedy skończyłem, prawda, studia, po krótkim okresie w gwardii, o którym pewno będziemy jeszcze mówili, wracam na uczelnię, bo mi zabroniono w ogóle uprawiać sport ze względów medycznych. Przychodzę i na zajęciach spotykam swojego profesora, który musiał biedny dorobić, żeby mieć tytuł magisterski, bo kończyli zaraz, prawda, po wojnie studia, ale bez magisterium, żeby mógł mieć tą większą emeryturę. I teraz pan profesor stoi na baczność, a ja prowadzę zajęcia ze studium zaocznym i składa mi raport. No, łza się w oku kręci. Oczywiście to się prowadziło zajęcia 15 minut zajęć ze starszymi paniami i panami i przerwa 10 minut, żeby mogli odpocząć. Ze wzruszeniem spotykam, ale miło mi było, że potem mnie zaprosił na, właśnie na bal tego studium, prawda, zaocznego po zakończeniu studiów. To są te paradoksy. No tak. I te nauki, tak jak mówisz, dom. Mądry profesor Czerwiński, stąd go tak właśnie pamiętam, to kształciło potem te cechy, prawda, charakteru, plus Jurek Talaga, który... Te wartości, tak. I dlatego, latarnią, którą tak, ja przyjąłem ten okres, przez życie. Ten okres bardzo trudny, 2005, kiedy się musiałem opiekować, powiedzmy sobie, czy kierować kolegium sędziów, no i niestety musiałem podjąć decyzję, którą zarząd zaaprobował, co było naruszeniem statutu zresztą PZPN-u, rozwiązanie polskiego kolegium sędziów, tylko został Leszek Saks, który mi pomagał we dwójkę, potem namówił między innymi mnie Rafał Rockowski, Liskiewicz, prawda, z kuratorem dali zgodę i wprowadziłem właśnie po raz pierwszy w Polsce dwie trójki zawodowych sędziów. Tak. Uważałem, że zawodowcom muszą sędziować zawodowi sędziowie. O korupcji jeszcze porozmawiamy, tak. Natomiast teraz jeszcze zamykając tę część młodości, po podstawówce było liceum słynne na Limanowskiego, jedynka. Tak. No, ale słynne. Gdzie wiele fajnych osób. Ale no nie, kochany, no masz świetni aktorzy. Ania Prócna, dzisiaj mieszkająca na stałe w Paryżu, mam nadzieję, że żyje, bo nie mam kontaktu. Naprawdę, Zbyszek Zapasiewicz, który prowadził teatr szkolny. Mama, która była moją wychowawczynią, to bardzo surową. Polonia, Warszawa, koszykarze, to było TPD1. Jakby na mnie popatrzył. To z Beretem był. Tak, no pamiętasz, Herbst, Jędrzejowski, Mateja starszy, bo ze mną chodzi do szkoły Mateja młodszy, albo ja z nim. To była naprawdę fajna grupa, że było śmiesznie. W 1958 roku, jakbyś przejrzał ostatnią stronę świetnego naprawdę czasopisma Sportowiec, które wtedy chyba prowadził jeszcze pan Duński chyba, prawda? Witold Duński był szefem, Witold mój Duński, ojciec był tak, zastępcą. A no widzisz, to tam jest zdjęcie. Puchar sportowca w rękach Michału, bo ja mam tak jak i ty na drugie Michał, o czym możesz nie pamiętać, bo masz prawo nie pamiętać. Jeden tylko z nas młodszy, Mateja, był koszykarzem, a ja byłem piłkarzem nożnym, ręcznym. Jeden był hokeistą Jelonek i myśmy wygrali Mistrzostwo Warszawy w koszykówkę tak. Szkół ogólnokształcących. Także myśmy byli wszechstronni, ja ci powiedziałem, jak wchodziłem tutaj do twojego studia, my jesteśmy, Michał, dzieci podwórka. Dzisiaj nie ma podwórek, gdzie się dokształcaliśmy sportowo poza normalnymi lekcjami chemii fizycznego. Ale jak powiedziałem, jak miałem mądrego wychowawcę, co znaczy mądry nauczyciel, który potrafił wszystko wyegzekwować. Dał nam to, dał nam wiedzę i dał nam wymagalność jednocześnie. Bardzo mądry dokładnie. Był to profesor. Wybór AWF-u był oczywisty tak. Przy pańskich zainteresowaniach, panie trenerze, ale niech mi pan powie, jak pan to przyjął w pewnym momencie, że lekarze powiedzieli, że pan nie będzie sportowcem? Ja byłem zaskoczony, bo to wyszło na czwartym roku, kiedy znakomity profesor, nie wiem, potem jego tragiczna, bardzo dziwna śmierć. Mówimy pan o profesor Wajsie. Wajsie, tak, przedstawiciel UNESCO, człowiek no wybitny, tam wszystkie jego wykłady były nagrywane, prawda, z tego dopiero powstawały książki. Zrobiono mi prześwietlenie, tego nie robiono i potem zaczęto robić prześwietlenie. wyświetlenie kręgosłupa. Okazało się, że ja mam chorobę wieku porodowego, tak zwaną chorobę Scheuermana. To jest wytarcie tarcz międzykręgowych w odcinku piersiowo-lędźwiowym. I gdzie on mi mówi, panie, panu w każdej chwili może grozić paraliż. Pan będzie w ogóle niesprawny. Mówi, żadna dziewczyna pana nie będzie chciała, między innymi. Pan będzie niesprawnym człowiekiem. Pan może iść po ulicy. Panu nie wolno uderzyć piłki głową. I to był wyrok. I dlatego ja byłem 7 miesięcy tylko w Gwardii Warszawa. Zagrałem tam raz 1 maja. Tam pana ściągnął Kaziogórski. Kaziogórski, tak. I tam grałem, no pewno polecał mnie pewno również Jurek Talagasz. To Kaziogórski był, on, i był jednym z poza trenerem Koncewiczem, wybitnym zresztą trenerem. I tu mamy już ten moment, kiedy pan wie, że piłkarzem, sportowcem pan nie będzie. Że w ogóle nie będę już grał w zasadzie. I w naturalny sposób wchodzi pan w trenerkę. Jeszcze się broniłem, bo widzisz, człowiek był na tyle młody, niby nauczony, miałem świetnych wykładowców, bo to była kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o tym, jak zacząłem pracować, katedra sportowych gier zespołowych, to ja się jeszcze broniłem, bo uważałem tak, przecież piłkę ręczną mogę grać, ja w każdej chwili mogę zejść z boiska, bo to nie jest piłka nożna, gdzie jest określona liczba zmian, tylko się zmieniamy co chwila. Człowiek na tyle, wiesz, był tak zafascynowany, wiesz, sportem, no ale potem zabroniono mi grać w Warszawiance, bo najpierw grałem w Warszawie, Profesor powiedział, że nie będzie mnie zwalniał na mecze i musiałem przejść do AZS-AWF, no i wtedy ja wystąpiłem przeciwko profesorowi Kłyszejce, tak szanowanemu, wspaniała postać, genialny człowiek, to on wprowadził pierwszą obserwację, ale do tego możemy wrócić. Ja mówię, to jak to, panie profesorze, ja nie mogę grać w pierwszej lidze warszawiance, bo pan mnie nie zwolni, a jak gram w AWF-ie, na ten sam mecz ja jadę. Student 5-10, student się za dużo mądrzy, tak jest decyzja i koniec. O, fajnie, bo tak fajnie mówił. Zamknijmy tę część piosenką ulubionej artystki pana, którą jest Céline Dion. Tak, zgadzam się z dużym... Po angielsku czy po francusku będziemy jej obojętnie słuchali. Jak to jest, ten głos, ta ekspresja, ta zmiana, że tak powiem, no nie jestem wykształcony muzycznie, mimo że moja siostra była prześpiewaczką koloratorową, Bogna Sokolska. Mało tego, pan jest... Wujkiem Jacka Kaczmarskiego. Wujkiem Jacka Kaczmarskiego. Tak, mieliśmy się spotkać, ale byliśmy na jednej audycji z panią. Gratuluję wszystkich dokonań pani Krystynie Jandzie. Był Jacek Kaczmarski, ja chciałem go zaprosić na Wigilię, ale zanim ja wszedłem do studia, już zaprosiła pani Krystyna Janda, także on był już na Wigilii u niej, a potem żeśmy się już ze względów zrozumiałych nigdy nie zobaczyli. Słuchamy zatem Céline Dion. godzinie prawdy dziś trener Andrzej Strejlał opowiadał Państwu o swojej młodości, o tym, dlaczego tak, a nie inaczej nastawiony jest do świata. Pewne wartości dla pana trenera Strejlała są podstawą zachowania i będzie im wierny do końca swego życia, a mam nadzieję, że jeszcze sporo to potrwa, bo jest pan w świetnej formie. Słuchamy pana często w tej chwili już w TVP Sport. Tak. Podpisał pan właśnie kontrakt z Telewizją Polską i jest pan jednym z ekspertów zapraszanych do komentowania meczów, panie trenerze. Tak. Ale my dzisiaj tutaj nie komentujemy meczu, tylko rozmawiamy o pańskiej historii życia. I teraz niezwykłe lata 70. Najpierw przeżywamy traumę grudnia w Gdańsku. Zgadza się. Gierek przychodzi do władzy i zaczyna się trochę inny klimat w Polsce. No trzeba powiedzieć, że Gierek sam kochał sport, rozumiał bardzo dobrze sport i mało tego, no pamiętam jeszcze z opowieści, kiedy byłem trenerem przez dwukrotnie Legii Warszawa i miałem przyjemność no, współpracować z genialnym zawodnikiem, uważam, że jednym z najlepszych w historii polskiej piłki, żyjącym Lucjanem Brychczym, człowiekiem niezwykłej skromności, który nigdy nie chciał być pierwszym trenerem, bardzo chętnie pomagał w roli drugiego trenera i nawet aż naprawdę, no ja się potem tak czułem źle, bo ja nie spotkałem się z człowiekiem aż tak dobrze wyszkolonym, może w tej chwili, prawda, Messi przy jego, prawda, technice, wyszkolenie, koordynacji. Ale co, wyżej pan stawia Brychczego niż Dejne? Nie, no to jest zupełnie inny pokrój piłkarza, mało tego, to odpowiem inaczej. Przecież mało kto wie, a przecież centralne obozy juniorów, które żeśmy robili wtedy w Polsce od 1965 roku, ja brałem udział, potem w 66 we Wrocławiu, Dejna był środkowym napastnikiem na centralnym obozach juniorów. Dopiero genialny trener, jeden z najlepszych w historii, jakich Polska miała, zagranicznych trenerów świętej pamięci, Jarosław Wojwoda, bo po nim przejmowałem Legię i to on mi powiedział, kto powinien z zespołu odejść. Ja się nie zgodziłem. Mówiąc do pana Wojwody, nie mogę tego zrobić, bo powiedział, że pan moimi rękoma rozlicza się z zawodnikami. Uwaga pana na pewno jest słuszna, ale ja tego nie mogę zrobić, bo pan swoją wiedzą, zachowaniem, kulturą bycia na to by sobie po prostu nie zasłużył. I okazało się, że to on miał rację, nie ja. Ale uważam dalej, że postąpiłem dobrze, że się go nie posłuchałem w tej materii. A chodziło o wątek trener korupcyjny. No, między innymi. Bo Wojwoda tak wiedział, kogo chciał tak, tak się no, pozbyć. Na pewno. To był ale chciał to człowiek zrobić pańskimi rękoma. On nie miał może takiej atencji. Na pewno nie, on o tym w ten sposób nie myślał, tylko uznał, że młody trener, a ja jeździłem przecież na treningi, kiedy trzeba, prawda, obserwować, kiedy, prawda, prowadzi Górskim, na przykład siedziałem na przykład w ruchu 2 tygodnie na wszystkich treningach. Tej atencji on nie miał raczej. On tylko chciał ułatwić młodemu trenerowi wejście do drużyny, która rozumiem była trudna, bo on w pierwszej kadencji miał świetny wynik, a w swojej drugiej kadencji, kiedy ja przychodziłem w 75 roku, już słabszy miał ten wynik tak. I Legia, przypominam, walczyła również o utrzymanie w lidze wtedy. Wracajmy jednak do przygody z piłką reprezentacyjną. Powstaje zalążek czegoś, co będzie historycznym osiągnięciem polskiej reprezentacji, tak, prawda? Najpierw są przygotowania do igrzysk w Monachium. Tak. Mnie sprowadził w 68 roku trener Koncewicz, który był jednocześnie szefem szkolenia, co jest bardzo ważne, i jednocześnie selekcjonerem. Tak. Natomiast tutaj sprowadził Górskiego między innymi przecież do pracy właśnie Koncewicz. Jurek Słaboszowski świętej pamięci był trenerem pierwszej reprezentacji juniorów, a ja byłem trenerem drugiej reprezentacji juniorów. Tak. Dzisiaj tych reprezentacji jest w każdym roczniku. W każdym roczniku, a nas wtedy było tylko i wyłącznie 4. I potem, kiedy odszedł, prawda, Koncewicz, prezesem wtedy Polskiego Związku Piłki Nożnej był pan minister Wiesław Ociepka. Tak. Świętej pamięci, bo oni zginęli w katastrofie chyba pod Szczecinem samolotowej. Nie pamiętam szczegółów, jak to było. I postanowiono, że będzie Górski trenerem. I ja przeszedłem wtedy do reprezentacji młodzieżowej na miejsce Górskiego. Także tych część zawodników jest, przepraszam, nie z mojej selekcji, ale z Górskiego, bo ja się nigdy nie przyznaję do czegoś, czego nie jestem no tak autorem, tylko współautorem. Czyli mamy a na układ moje miejsce Szczechowicz. I Szczechowicz, który bierze drużynę po mnie i zdobywa zaraz też medal w Hiszpanii tak brązowy. Czyli układ mamy taki, że oto Kazimierz tak Górski odpowiada za pierwszą reprezentację. Pan prowadzi tą bardzo ciekawą reprezentację tak zapoczątkowaną młodzieżową. Przez młodzieżową, bardzo silną drużynę. Pojawia to się także już Jacek Gmoch. Tak, no znaczy Jacek Gmoch miał inną rolę, bo myśmy wtedy namawiali między innymi Jacka. Jacek Krzysztof był po bardzo ciężkiej, prawda, kontuzji w tym meczu kadra Ekses. On nie wyglądał tak, jak to media opisują. Nie wiem, czy powinienem to w tej chwili powiedzieć, ale powinienem to zdradzić, tylko znowu nie powinienem, bo no świętej pamięci Ryszard Koncewicz nie żyje. O co chodziło? Ludzie żądali takiej konfrontacji. Reprezentacja Narodowa powołana przez Koncewicza i redakcja Ekspresu Wieczornego. Czytelniku. Nie, no i wszystko ustalał Koncewicz. No przecież byłem przy tym. No. Czyli nie było drużyny. To prawdą, że to ale wybrali. Ale oczywiście, że nie. Koncewicz musiał sprawdzić sobie wszystkich wybrańców, tych do A, tych do B i tak dalej. No i tam rzeczywiście świętej pamięci chyba Szeja się zderzył, prawda, z Jackiem Łokiem. Fatalna, tragiczna, makabryczna, że tak powiem, kontuzja. Cud boski, że naprawdę, no dzięki chyba środkom nawet wyświetliły, to Jacek sam opowiadał rządowym, ta jedna półka się jeszcze znalazła, która uratowała mu na szczęście, prawda, i nogę. Tak, tak. Wtedy nie było komory, nie było pan zawsze innych, mówi tak z szacunkiem o Jacku, chociaż nie należycie do kumpli. O tak bym powiedział, ale o tym za chwilę. Nie, to jest wcześniej może Górski. Panie trenerze, proszę mi powiedzieć słowo o Kazimierzu Górskim, bo była opinia, że z tymi piłkarzami, którzy mu się trafili, to i teściowa by wygrała. Ale Michał, to powiedzmy tak, my popadamy w stany skrajne. U nas jest albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. U nas nie ma tak zwanych, jak to w radio, ja słyszę te komunikaty o 6 rano, stan wody na Wiśle, stany średniej wody. U nas tego nie ma po prostu. Ja sądzę, że lubimy tutaj, ekstrema. My lubimy ekstrema i dlatego to jest jedna z naszych, prawda, przywar, że my nie umiemy zdyskontować sukcesu. Zresztą mamy tego wiele przykładów. Kazio był innym człowiekiem niż Koncewicz. Koncewicz był człowiekiem, który powiedziane ma być zrobione. Jak prowadził narady szkoleniowe, tam mucha mogła przelecieć, mimo że go szanowali, bo był w świętej pamięci Michał Matias, genialny piłkarz, Artur, prawda, Woźniak, wszystko ludzie, którzy już nie żyją. Był pan Władysław Giergiel, później się ten również Górnika zawsze, tak można by wymieniać, ale on się cieszył niesamowitym autorytetem. Kazik był innego typu w ogóle człowiekiem, też lwowiak jak Koncewicz. Kochał ludzi, kochali jego i ta drużyna mu to oddała. Zupełnie inny tryb postępowania. Potrafił nas przymknąć oko, ale udawał, że czegoś, prawda, nie widzi. Bardziej ojciec niż profesor, nauczyciel? Tak. Znaczy, połączenie jakby, ale bardziej ojciec. Mało tego, on widział przecież, a też asystował, bo ja byłem doskonale prowadzony, bo ja pomagałem, swoją drużynę prowadziłem. W pewnym momencie mnie Koncewicz wysyłał i ze Słaboszowskim, za chwilę i z Górskim i za chwilę ja pomagałem Koncewiczowi w tym pamiętnym meczu, 69 rok, kiedy do szatni wszedł zresztą pan premier Cyrankiewicz i nam gratulował wygranej z Bułgarią 3-0 na stadionie, prawda, tutaj dzisiejszym narodowym, a wtedy ten stadion się nazywał dziesięciolecia. Także tak to wyglądało. I Kazik najprawdopodobniej zobaczył te różnice, że on przy jego charakterze powinien postępować inaczej, tym bardziej, że no taki tragiczny moment, jaki był, świętej pamięci, no jeden z najbardziej wybitnych piłkarzy, król strzelców do dzisiaj, Ernest Pol, bo na drugim miejscu jest Lucjan Brysy, chyba o 5-6 bramek mniej, tam 183 chyba bramki zdobył, został usunięty z reprezentacji za wypicie piwa. To była taka cecha charakterystyczna. Nie pozwolił, zawodnik jednak wypił piwo i więcej chyba już reprezentacji, jeśli ja dużo pamiętam, nie zagrał, nawet nie wiem, czy to nie było 49 tylko meczy. Mogę tutaj się pomylić. Trener Koncewicz był... Na swój sposób apodyktyczny. Apodyktyczny. Był na swój autorytarny. Sposób. A tak. Tymczasem Kazimierz Górski wniósł do swojej roli funkcję ojcowską, przyjacielską. Tak. Ale przyjaciel chyba nie do końca. No nie potrafił zachować się, bo też jest wiele tak zwanych półpraw. No akurat no, muszę ci powiedzieć, Michał, że miał nieprawdopodobne wyczucie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w danym momencie. On potrafił w momencie zatrzymać zawodników. Jechaliśmy do Murhardt. Jacek akurat tam wtedy przygotowywał chyba te wszystkie, prawda, obserwacje naszych, prawda, rywali w 74 roku. I w momencie, ale chyba był na tym Jacek. Był Jacek też na tym spacerze. W każdym razie Kazio zatrzymał całą grupę. Tam żeśmy obserwowali, bo taka pani siedziała, robiła na drutach, ale jej odstawało tutaj, bo to miała broń. No, służba bezpieczeństwa była doskonale zorganizowana wtedy w Niemczech, żeby ewentualnie jakiegoś incydentu, prawda, nie doszło w naszej drużynie w tym parku, jak żeśmy byli w Murhardt. I Kazio zatrzymał całą grupę i mówi nagle, proszę panów, mam do panów parę zdań. Przyjechaliśmy tutaj, to panowie z chęcią rozdawali autografy, wszystko trzeba. Ja widzę po pewnym czasie, że panowie troszeczkę się z ociąganiem odnoszą do ludzi, którzy chcą autograf, więc jeżeli komuś się coś nie podoba, to się może nie podobać, ale ja zaraz kogoś do Warszawy odeślę. Skończyłem z panami, idziemy dalej. Tak, to 4 minuty. Także to jest potwierdzenie tej tezy, której ty mówisz. Do pewnego momentu fajnie, kiedy pracujemy, to pracujemy, kiedy mamy pożartować, proszę bardzo, jeżeli na przykład żeśmy się kąpali po meczach, w tym baseniku, bo jest, do dzisiaj są przecież archiwalne zdjęcia, przychodził kapitan drużyny, no to przychodził Kazio Dejna i mówi, no chłopcy, pamiętaj, że chcieliby się napić piwa, czy można? Kazio mówi, no jeśli tak bardzo chcą, to po jednym można, ale nie drugie. I to był właśnie on. Kochali go i oni mu to oddawali. No mało było takich parę zajść, to nie chcesz mówić nazwiskami. To byliśmy w Rembertowie przed ważnym meczem, kiedy no tam byli zawodnicy niezadowoleni, nie było jednego z naszych zawodników. No zniknął nagle ze zgrupowania. No i przyszli i mówią do mnie, pamiętam, że chcieliśmy się z panem Górskim spotkać na takie rozmowy. No i spotkaliśmy, ja mówię do Górskiego, no chcą się chłopcy spotkać. Andrzej, że punktualnie mam dla nich kwadrans, bo ja potem mam drzemkę przed drugim treningiem. Tak! No i się spotkaliśmy. Tak. No i w pewnym momencie, zostawmy nazwisko, bo to nie o to chodzi. Kazio mówi w pewnym momencie, no bo mówię, pamiętam, że bo nie ma zawodnika. Jak nie ma zawodnika, to go nie ma, ale pewnie przyjdzie dzień, że będzie. Tak. Proszę panów, od powołań to ja tu jestem i od decyzji to ja tu jestem. Jak się komuś nie podoba, kierownik mieszka w tym pokoju obok, proszę się wziąć, rozliczyć i jechać do domu. Skończyłem z panami, bo ja teraz mam drzemkę. I wyrzucił ich. No. I jeden z zawodników wybitnych powiedział, co ja się będę mówił, ładował w takie w ogóle historie. Dwie osoby są w Polsce, na Gierek i Górski. Co mnie to obchodzi? Tak się skończyły, jak będzie konflikty. Wyście stworzyli wtedy trzech muszkieterów, można było powiedzieć. Kazio jako ten wasz boss, pan i Jacek Gmoch. To pojechaliście na Mistrzostwa Świata. Nie, no jeszcze przedtem, nie, przedtem były te, wiesz, te Igrzyska Olimpijskie, no, właśnie. No, Monachium 72. Ale tam była też dziwna sytuacja, bo tak, zaczął już robić obserwacje i robił to dobrze, nawet powiedziałbym bardzo dobrze Jacek Gmoch. Była to bardzo dziwna decyzja, bo z uczelni ściągnięta na szefa szkolenia Jurka Talagę, opuścił uczelnię i on robił wszystkie te plany, jak mamy się przygotować do Igrzysk Olimpijskich, żeby była jasność, bo ja muszę to oddać człowiekowi, który ma dzisiaj 90 lat, niedawno skończył. Jedna z najdziwniejszych decyzji, której do dzisiaj nie rozumiem, kto to wymyślił, jak to powstało, bo jest to zaprzeczenie jakiejkolwiek logiki działania, jakiejkolwiek federacji. Powstaje grupa tak zwanych obserwatorów. To jest bardzo ważny element. Szefem tej grupy nie zostaje Talaga, a jest szefem szkolenia, a jest moim przewożonym. W tej grupie jest Jacek Gmoch, który się uczy na stopień instruktora notabene, bo dopiero trenerem został chyba w 75 roku. Ale jest już inżynierem z Politechniki. No nie, no ale to jest nie ten zawód, przepraszam, to jest troszeczkę inny zawód, bardzo ważny, bezcenny, ale inny. Jest w tej grupie wiceprezes świętej pamięci, były zawodnik Polonii Warszawa, między innymi Witek Dłużniak i jestem ja. Z urzędu szefem tej grupy powinien być Talaga jako szef szkolenia. No tak, tak mówi logika. No. I teraz ja byłem szefem tej grupy. I była dwójka, Talaga i ja jeździliśmy na obserwację, a Jacek Gmoch i Dłużniak, z tym, że oni mieli prawo, była ograniczona liczba miejsc w wiosce, iść do wioski, a ja z Felagą nie mieliśmy tego prawa. I myśmy jeździli na obserwacje, które przekazywali oni potem Górskiemu na mecze. No tak. I tak był ten moment, prawda, potem słynny z Jarosikiem. Czyli skąd była decyzja, że Jacek został tym szefem? Nie, tam było trochę inaczej. Jakby to powiedzieć, bo ja no, nie mogę się zgodzić z jedną rzeczą. Tam, no, skąd wiedzieć, dlaczego w ogóle powstała ta książka? Bo to jest bardzo ważne, którą ja napisałem z Jurkiem Chromikiem, że to bardzo ważny jest jeden z tych rozdziałów. Jerzy Chromik i on strajk. Tak, także tutaj sądzę, że ten punkt odniesienia jest bardzo istotny i bardzo ważny, żeby czytelnik, czytając rozmaite książki z tego okresu, sam sobie powiedział, kto się pomylił, gdzie jest ta prawda, dlaczego jest to tak ujęte. Jasne. Każdy z nas subiektywny ma pogląd. Ale był... To może na koniec, bo rzeczywiście tak. Ja jestem o tyle w trudnej sytuacji, że jak pan wie, mój ojciec jest zaprzyjaźniony z Jackiem Gmochem, no, z jego żoną. Pisał książkę, no, ja też no, ale, no, w jakimś sensie. To porównaj książkę ojca i innych autorów. No to zobaczysz, jeżeli ja żyję i dziennikarz nie dzwoni do mnie, żeby sprawdzić fakt, to nie mogę traktować dwóch panów dziennikarzy za ludzi poważnych. Ale jak było z objęciem schedy po Kazimierzu? Potem jak już wiadomo było, że Kazimierz oddaje reprezentację, mówiło się o tym, że kandydatem do objęcia tej funkcji był pan, trenerze, i też Jacek Gmoch. Nie sądzę, nieprawda. Proponowano panu wtedy reprezentację? Absolutnie nie, dlatego jestem zdziwiony nawet tym, co było napisane. Nie wiem, może Jacek miał inne informacje, więc za to ja nie odpowiadam. Natomiast ja tylko przypominam, w 1975 roku, maj, ja wyjeżdżam zaproszony przez Federację Urugwajską i Południowoamerykańską i Szkole Trenerów całej Południowej Ameryki na kursach w Montevideo i w Paysandu. Proszę sprawdzić, to jest 1 maja. 75. Piątym roku. Rok po Mistrzostwach Świata. I ja wracam, jeszcze spotykam się z wojewodą i ja odchodzę z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Także ja już nie byłem pracownikiem BZPN-u, bo ja odchodzę właśnie do Legii Warszawa na miejsce świętej pamięci genialnego trenera Jarosława Wejwody. Więc ani ze mną nikt nie rozmawiał, bo ja byłem trenerem Legii. Mało tego, że było śmieszniej. Dalej mam wpisane w kontrakt, idąc do Legii, że mam tylko zgodę na jedną rzecz. W momencie, kiedy Górski rozpoczyna zgrupowanie, ja muszę opuścić Legię i dlatego prowadził to wtedy Lucjan Brychczy i muszę wrócić do reprezentacji, tylko dlatego się zgodzono na moje odejście, bo ja to miałem napisane w kontrakcie. I ten wariant jest powtórzony, kiedy ja jadę razem z Górskim, pomóc mu w tej pracy, zostawiam Legię na Igrzyska Olimpijskie w Montrealu w 1976 roku. Jestem trenerem Legii Warszawa wtedy. Tak, przegraliście wtedy finał z NRD. Ten sam wariant przecież zastosował nikt inny, tylko wspomniany Jacek Mok, 1978 rok, kiedy 30 listopada, akurat ja co prawda byłem na treningu, dzwonił do klubu, rozmawiał chyba z pułkownikiem Świętej Pamięci Korolem i już Świętej Pamięci chyba Olszakiem, szefem klubu. I ja się potem z nim skontaktuję, bo on prosi o telefon, że on chce porozmawiać, bo Górski już jest w Atenach, żeby mu pomóc. Uważałem, że nie ma innej rzeczy, nie ma innej alternatywy. Reprezentacja jest największą wartością, jeżeli chodzi o każdą dziedzinę życia, nie tylko sportu. Mm-hmm. Reprezentujesz kraj, to reprezentujesz kraj i siebie. Teraz jest tylko kwestia, czy najpierw siebie, czy najpierw kraj. To na koniec tej części, panie Andrzeju, no. Będzie taki moment, kiedy siądziecie razem przy kawie czy przy lampce wina i wyjaśnicie sobie wszystkie rzeczy i podacie sobie rękę? Były takie próby, bo Marian Kmita, szef Polsatu, zaprosił nas, siedzieliśmy przy jednym stole, żeśmy się nie witali bezpośrednio, tylko ogólne, dzień dobry, prawda, kwestie fachowe, bo to było, prawda, studio wielogodzinne, tak. I tak dalej. I Jacek się w momencie źle zachował, nie chciał do tego wracać, jeżeli powiedział, że Górski pił, prawda, i że on musiał pracować za nas, to jest niestety nieprawda, kłamstwo, bo umówmy się, jeżeli ja jestem wykładowcą, a on jest dopiero się uczy na kursie instruktorskim, no przepraszam bardzo, jest to no sprzeniewierzenie się najwłaściwszym ideałom rzetelności, uczciwości. Jeżeli nas przeprosi, powiedziałem, nie widzę przeszkód, ale nawet jeśli nie, jeżeli, wiem, że jest potrzeby, wiem, że miał ostatnio chorobę, został uszanowany, bo najpierw wyjechali samochodem, kiedy po mnie przyjeżdżali i po drodze zabieraliśmy jego tu na wysokości, prawda, stacji Politechnika, zawsze miał miejsce koło kierowcy, jest starszy ode mnie o 10 miesięcy chyba, bo tak należało zrobić. Jeżeli to zrobi, nie widzę żadnych przeszkód, natomiast ma swoje zasługi, pracowaliśmy wspólnie we trójkę, też dziwny osąd, zabrakło widocznie dla nas miejsca w kraju, mówię, Górski, Gmoch, bo takie kolejnośmy jechali, przecież to Jacek pojechał między innymi na mój kontrakt do Janina, mnie zatrzymano w kraju, musiałem iść do Sosnowca, tak. I tak dalej. To nie jest istotne, bo tam zrobiliśmy świetny wynik, no co by nie powiedzieć, no jeżeli on odpada, a Jacek prowadzi Panathinaikos, świetny zespół, odpada i moim zdaniem ich skrzywdzili, ich sędziowie, nikt nie powiem inaczej, w meczu z Liverpoolem, ewidentnie, grali bardzo dobrą piłkę. Ja odpadam z Larysą w ćwierćfinale, co prawda, z Dynamem Moskwa, ale mecz jest nie w Moskwie, tylko w Tbilisi, bo to jest marzec, przy pełnym działaniu ich służb, bo nas tam prawie okradli, a to nie chcę, to w książce tam nie, generalnie zrobiliście dobry wynik. Bardzo dobry wynik. I myślę, trzecie miejsce w Europie przed Republiką Federalną Niemiec dzięki wynikom pana Tajkosu i właśnie Larysy, żeśmy zrobili, to jest 80. chyba, 5-6 rok. Tak. Zakończmy zatem tę część, bo jeszcze jest jeden ważny temat, tak, z którym muszę pana o to zapytać, panie Andrzeju. Wobec tego trzech muszkieterów. Carreras, Domingo i Pavarotti. To już ostatnia godzina prawdy przed przerwą wakacyjną i z ogromną radością słuchamy dzisiaj historii trenera Andrzeja Strejlała, o którym mówiłem na początku, że jest swoistą legendą i myślę, że państwo się ze mną zgodzą, bo jak słuchamy pana, panie trenerze, to naprawdę tyle różnych historii, tyle pięknych nazwisk tutaj się pojawia, ale teraz jednak temat przykry. Przez wiele lat polski futbol drążyła gangrena korupcji, prawda? Ten fryzjer, który podobno w tej chwili gdzieś w jakimś dramatycznym stanie, nie wiem, czy on jeszcze siedzi w więzieniu, czy nie, nieważne, ale wiem, że jest, stał się też takim symbolem tej gangreny. Pan uchodzi za człowieka nieskazitelnie uczciwego, ale jak pan grał tyle spotkań jako trener, musiał pan czuć w pewnym momencie, że coś jest nie tak, że ktoś kręci lody. Trudno wyczuć. No ja pracowałem, prawda, w Legii, króciutko, kiedy wycofano mnie z wyjazdu, dzięki między innymi PZPN-owi, bo oni też mnie zatrzymali, że nie jechał, to narastało. Walka o wynik. Władza miała to do siebie, że powiedzmy sobie, kluby wbrew pozorom, ale Legia miała tą przewagę, że mogła sprowadzić kogoś, prawda, do wojska. I za to Legia nie była lubiana. Legia była lubiana w dwóch miejscach. W Sosnowiec i Szczecin. I w tych dwóch miejscach była zawsze, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że szanowana, w innych nie była wygwizdywana, z tym, że ja nie chcę bronić Legii. Przypominam, jeden z najpotężniejszych klubów Europy, 21, a potem 22 sekcje. Sam w swoim czasie byłem wiceszefem klubu, czyli dzisiejszym, prawda, Leśnodorskim bądź Miodulskim. Też niesamowite, że pan miał takie karierze stanowiska, a pan nigdy partyjny nie był. Nie, byłem zawsze bezpartyjny i do dziś sobie to cenię. Nie muszę się nikogo słuchać, nie muszę iść za kimś 2,5 metra, tak jak to kiedyś w dawnych czasach. Szedł Gierek, to za nim szli, teraz tylko nie wiadomo, bo kto z prawej, kto z lewej, czyli z kim się trzeba liczyć. Mało tego, no przecież pamiętasz chyba, Michał, nawet kiedy mnie zobowiązano właśnie jako osobę bezpartyjną do wystąpienia, kiedy było przyjęcie po Mistrzostwa Świata, kiedy w Pałacyku w Jabłonnej reprezentacja została przywitana przez towarzysza Gierka, towarzysza Jaroszewicza i mnie poproszono, bo się wszyscy bali, a przecież pracowali, tylko że byli instruktorami w KC. Pamiętam, że może wie pan by wystąpił, bo dalej nie mamy ośrodka i tak dalej. Ja też nawet wtedy chciałem, żeby ja wystąpił. Mówię, będzie może mu łatwiej przecież. Nie, mówi, wie pan, to niech pan wystąpi. No i ja wystąpiłem wtedy, bo nie miałem wyboru. No i czy są jakieś, macie jakieś prośby? No ja mówię, tak, jest prośba, mówię, że jesteśmy zaszczyceni, mówię, że władze państwowe nas tutaj witają, ale my dalej nie mamy obiektu, na którym moglibyśmy ćwiczyć. Delegacja szwedzka, która była, piłkarska, zobaczyła, że w Zakopanem żeśmy ćwiczyli i powiedziała, że Polska ukrywa swój, prawda, ośrodek prawdziwy sportowy po tym wyniku, tak? No i była nawet interwencja podobno przez MSZ. No i wtedy towarzysz Gierek się zwrócił tam w drugim rzędzie, bo myśmy siedzieli w pierwszym rzędzie, siedział towarzysz Jan Szydlak chyba, towarzysz Kociołek, jeśli ja pamiętam, i mówi, towarzyszu Janie, z towarzyszem Strelałem tam porozmawiajcie i zróbcie mi wreszcie ten ośrodek. Tak, oczywiście. No to czekam do dzisiaj, towarzysz Szydlak już nie żyje, towarzysz Gierek nie żyje, ja jeszcze żyję, ośrodka jak nie było, tak nie ma, ale mamy szansę taki ośrodek mieć. Ja ale daję miał przykłady. Pan jakieś kłopoty z tego tytułu, że nie. Pan wtedy wystąpił? Nie, znaczy potem mnie wezwano, tylko moi koledzy, którzy mnie o to prosili, znaczy koledzy, bo to byli moi przełożeni, mówią, panie trenerze, no prosiliśmy pana, żeby pan się jakoś tak taktownie, grzecznie, a pan w taki sposób, wie pan, nakazowy w zasadzie, no to w zasadzie kazał pan Gierkowi, że ma być ośrodek, i no wie pan, no nieśmy się nie tego spodziewali. No, ręce opadają. To są te paradoksy. Dzisiaj mamy wspaniałe stadiony, no co by nie powiedzieć. Tworzą się, prawda, szkółki prywatne, klubowe. Kobiety zaczęły grać w piłkę i zaczynają grać coraz lepiej, bo naprawdę jest na czym oko popatrzeć. Nie, to jasne. Panie trenerze, i tak dalej. Jest przepaść między polską piłką a europejską. Czasami jak się ogląda mecz Ligi Angielskiej i później obejrzy się mecz Ligi Polskiej, to mamy wrażenie, że to jest inna dyscyplina. No, nie, tu ja się zgadzam z tobą, tylko Michał, dlaczego? No to raz ja ci dam przykład. Ja komentowałem ostatnio w telewizji publicznej dwa mecze półfinałowe. I chcę ci powiedzieć, że Portugalia zagrała bardzo słaby mecz, nie miała prawa wygrać ze Szwajcarią. Natomiast ta sama Portugalia grała bardzo dobrze trzy dni później i wygrała zasłużenie, prawda, finał. Natomiast z Holendrami, którzy również przegrywali, a nie mieli prawa wygrać z Anglią. Teraz wracamy do Anglii. Tak, tylko zapominam jednej rzeczy. Masz rację, to jest prawidłowe stwierdzenie. Tylko tam jest najsilniejsza liga świata, największe pieniądze. Pierwszych 9 drużyn to są trenerzy najlepsi z świata, z Europy zagraniczni. Tak samo dyrektorzy sportowi. I przypomnę ci, jak już tak mówimy, no to obrazobór. No myśmy jednak mieli medal 74, Antek Miechniczek 82, dwa medale olimpijskie, trzeci świętej pamięci, prawda, Wójcika. Tak możemy rozmawiać, prawda? A Anglia, ile minęło? 53 lata, nie ma żadnego wyniku. Byli teraz mistrzami świata raz. Nie, w 66 roku. I więc zobacz, liga arcymocna, bo tam grają najlepsi zawodnicy na najlepsze pieniądze. U nas zobacz, co się dzieje. W tej chwili my mamy, powiedzmy sobie, regres, ale nasza drużyna również miała szansę życiową, moim zdaniem zmarnowaną, 2016 rok, Mistrzostwa Europy, Pamiętasz wyniki? 5 bramek tylko strzelonych, ale tylko 2 stracone, a więc siłą gry obronnej. I tutaj chyba nastąpiło troszeczkę takie zachłysnięcie się w pewnym momencie. Stąd no chyba tak. Nie do końca nam poszła, bo tak trzeba powiedzieć, wyprawa do, niestety do Rosji. Tak. Także Rosja okazuje się krawem bardzo pięknym, ciekawym, ale nie do końca dla nas szczęśliwym. Czas nas goni. Ostatnie pytanie, trenerze Andrzeju Strejlał. Ma pan 2 miłości w życiu. Piłka nożna zdecydowanie i żona Maria, z którą pan spędził całe życie. No, to może na koniec niech pan powie o niej 2 słowa. Obchodziliśmy 50-lecie, 2 synów, Piotr, prawda, i Tomek, 17 dzieci między nimi. Obydwaj pracowali, między innymi w Legii Warszawa. Jeden pracował z zespołem, prawda, junior, potem młodzieżowym, razem z trenerem Balasikiem. Nie o synach miało być. Ale żonie powiem, no bo to jej zasługa. Ona wychowała dzieci, ona miała na to wpływ. Ja ciągle zgrupowania, mecze, prawda, wyjazdy. I rzeczywiście do dzisiaj w jakichś dyskusjach, kiedy ja się z żoną nie zgadzam, to zawsze: ojciec, daj spokój tam, ojciec, co ty... Matka jest, zawsze powiedziałem matka, to co już powiedziałem wstępnie. Maria jest absolwentką też Akademii Chemii Fizycznego, tak jak i ja, i sądzę, że no taką powinność, tak powiem, matczyno, rodzicielsko i towarzyszki życia mężczyzny, który jest w ciągłych, prawda, podróżach, no wspomniała wzorowo w tej miał chwili. Miał pan szczęście. A dzisiaj... Dalej jest, wnuczki są najlepsze, no tak. Najpiękniejsze, jak u wszystkich babć, które również serdecznie pozdrawiam. Miał pan szczęście znaleźć tak cudowną kobietę. W przyszłym roku, w lutym, 80 lat pan kończy. No tak to tak wygląda. Wszystkiego tak dobrego, wygląda, panie dziękuję trenerze. Dziękuję bardzo. Niech pan sobie sprawi jakiś cudowny prezent na tą 80. Sądzę, że najlepszym prezentem będzie, jak będziemy się cieszyli, a żeby wszyscy Polacy byli zadowoleni, żeby im się poprawiła tak zwana, powiedziałbym, stopa życiowa, a my w sporcie, żeby na miarę talentu, włożonej pracy i żebyśmy nigdy nie zapominali o jednej rzeczy. Robimy wszystko, żeby osiągnąć dobry wynik, ale musimy z szacunkiem patrzeć, że ktoś robi to samo i może być od nas zdolniejszy i po prostu lepszy. Czyli trochę pokory. Trochę pokory w tym wszystkim. Co powiedział Andrzej Strejlał. A my się słyszymy, proszę państwa, po wakacjach. Bardzo serdecznie życzę państwu udanych, dobrych wakacji. Do usłyszenia we wrześniu. Zapraszamy do reklamy. A Toma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja, taki Black Friday tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. O, no tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za MacBook Air z procesorem Intel Core i5 piątej generacji i panoramicznym ekranem 13,3 cala zapłacisz tylko 3599 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.